أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد. در بحث تربیت تعلیمی بودیم، وظیفه پدر نسبت به فرزند. آیا پدر نسبت به آموزش فرزند وظیفه دارد یا خیر؟ در دو مقام قرار شد بحث ادامه بدیم: یک، آموزش تربیت دینی، دو، آموزش سواد آموزی. آیا دوستان تو این سیدی های عرافی که من نصب نکردم، من تو تقریراتش دیدم اینو پیدا نکردم، این تو تعلیم بحث یاد کرده دو جلد، اما پدر نسبت به فرزند چشم نخورد. اینو مگه پیدا کردید؟ تمهیدات نه، خب اون تمهید که میشه پدران مثلا بعد به تولد خیلی از وظایف تمهیدیه داره که ایشون خب قائل حتما به اونا. حالا اگه دارید اون بخشش رو واسه من بفرستید. تو اینشون تو اون کتاب که اصلا آموزش رو، تعلیم رو، تربیت یعنی آداب تعلیم که دو جلد چاپ شد دیگه، جلد آغازین هفته هشته چنده نمیدونم که آره، که ایشون جلد هفتش مفصل بحث تعلیم رو بحث میکنه، علومی که واجبه، اصلا علم آموزی واجبه، واجب نیست، مطلق علم، غیر علم، یعنی تو ساحت فی الواقع بحث کرده که علم آمده بحث کرده، علمای توصیه شده، علمای ممنوعه، علمای کذا، ساحت علم رو بررسی کرده. خب ما بعدا باید برسیم اون بحثا رو ما هم داشته باشیم، اما ما فعلا تو وظایف والدینیم، پدر و مادر، به تفکیک که وظایف تربیتی پدر چیست. ما از اینجا کلا بحثمون رو بعد از اون کلیات و قواعد فقه تربیت شروع کردیم، به بدنه از شروع کردیم، از خانواده، از پدر که وظیفه پدر، ادامه ان شاء الله امسال برای وظیفه مادر میشیم. از اینجا بحث شروع کردیم، ما دنبال این بودیم که آیا تو این جلد 27 که میان تربیت مال نهاد خانواده رو بحث میکنن، اینجا هم من باز دیروز مراجعه کردم، این جلد همراه هم بود، تو این جلدم اومدم وظایف پدر و مادر نسبت فرزند ذکر کردن، آموزش عبادی و اعتقادی اینا صحبت کردم، آموزش تعلیمی رو دیگه به همون نگاه دیگه ایشون مطرح نکرد. حالا خواستم اگه بحث داره ما ببینیم خب چه گفتن که مطرح کنیم، استفاده کنیم ازش. من خواستم به چشم من نخورد، اگه شما چیزی پیدا کردید. حکومت صرفا نسبت به مطلق و مقیدیت بودن وظایف این دو تا وظیفه نسبت به هم. خب ما در ادله دال بر تربیت دینی، وظیفه تربیت دینی پدر بر فرزند بود، نسبت به فرزند بود. چند دلیل ذکر کردیم، برخی روایات دلالت بر وجوبش رو پسندیدیم، برخی گفتیم غایت ما یمکن دلالت بر مطلوبیت و استحباب داریم. از جمله دلایلی که در اینجا مطرح میشه، روایاتی است که از وجود پیامبر اکرم در رابطه با ذم بعض اولیا و اونهایی که به وظائفشون عمل نمیکنن. خب این روایت مشکل سندی داره، در مستدرک جلد 15 صفحه 164 در احکام اولاد مطرح شده، جامع الاخبار روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه نزل الى بعض الاطفال فقال ویل لاطفال آخر الزمان من آبائهم، فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین فقال لا من آبائهم المؤمنون مؤمنین لا يعلمونهم شيئا من الفرائض و اذا تعلموا اولادهم منعوهم و رضوا عنهم به عرض یسیر من الدنیا فانا منهم بری و هم منی براء، یا اینجا نیستم براء. خب در این روایت از جهت سندی، خب این روایت ضعف سندی داره، اما از جهت دلالی ایشون نقش شده که این روایت که به بعضی از اطفال چشمش افتاد و نگاه کرد و میگفت وای بر ویل بر اطفال آخر زمان، از جهت پدرانشون فی الواقع، یعنی ویل از جانب پدر که این پدران هستن که اینها رو جهنمی میکنن، اینها بدبخت میکنن به قول ما. خب طرف گفته از جانب پدر مشرک، پیامبر فرمود که نه، از جهت این پدر مؤمن نه پدر مشرک. چرا؟ خب این نکته جالبه، میگه یک لا یعلمون هم شیئا من الفرائض، نسبت به واجبات آموزشی نمیدن، دغدغه ندارن. بچه کلاس کنکور و کلاس زبان و کلاس چه میدونم ده تا کلاس دیگه، نقاشی و مجسمه سازی و کوزه‌گری و همه چی میفرستن طول سال و تابستان، اما نسبت به اون مسائل دینیش میگه اینش لا یعلمونهم شیئا من الفرائض. تازه اینو یه نکته، نکته دو میگه یه بچه پاش باز شده به مسجدی، به کانونی و ازا تعلم و اولاده هم، حالا بچه هم اگر یک مسیرش افتاد به این سمت، منعو هم نرو این کلاس ها، اینجا نرو، پس نه یاد میدن و من امیجاد میکنن بالاتر، بچه رو نمیذارن وارد این رشته بشه، این هیته بشه. طرف مخواد بیاد رشته مثلا رشته انسانی، میگه نه بیا حتما برو رشته تجربی، رشته مهندسی، پول تو این رشته است. بچه رو به اون سمت هدایت میکنن. میگه چرا؟ میگه ولی از آن هم به ارزن یسیر من دنیا. به دنبال چی؟ دنبال ارزن یسیر دنیا که بچه یه رشته بره که زندگیش تأمین بشه. این باشه دیگه، حالا بچه نماز میخونه نمیخونه، مسائل دینی چی هست چی نیست دیگه، به اون مسائل دیگه دغدغه ندارن، دغدغه‌شون همین ارزه یسیر من دنیا هست که بچه مسیر بیفته که بعدا پول در بیاره بتونه زندگی مثلا خوبی داشته باشه. رضا طرف رشته‌ای بره که در اون رشته دنبال مثلا ارز دنیا باشه بد نیست، مشکل چیه؟ من امن الدین یک و رضا و انهم، به همه اکتفا کنن، اینش بده. نه اینکه بچه خب بره برای دنیاش هم تدبیر کنه کدوم رشته به رشته بره که مثلا اینجا هم مفیده هم بالاخره امکانات مالیش بعدا بهتره، این چه اشکال رو تدبیر کنه برای آیندهش. پس اینکه رفتن رشته خانیه و تدبیر برای دنیا اینجا مذمت نشد، مذمت از چه جهتیه؟ اکتفا به ارض یسیر من الدنیا. میگه به همین راضی میشن، اگه این باشه تمام، دیگه چیز دیگه ای در نظر نمیگیرن. خب بچه اگه این رشته میخواد بره دینش چی میشه؟ من یه وقت خدایی بود جزو سرمایه دارای مثلا اون منطقه بود، یعنی پدرش هم از معارف بود، خودش هم جزو معارفه در یه منطقه ای که وضع مالیشون خب بالاخره کارخانه غالی بافی و نمچی و توی این مسائل دارن بالاخره معروفن. تا ما یه وقتی جایی میرفتیم با یه اخوی توی جایی بودیم، ایشونم همراه بود، گفت من بچه هم که پاش دانشگاه پزشکی قبول شد قبل از این بره برای زن بردم، من فقط صبر کردم ایشون کنکور رو بده، کنکور رو داد که چون خب میره دانشگاه پس دینش چی میشه؟ میره اونجا کلاس ها که خب مختلطن همه چی، هم منم که 24 ساعته همراهش نیستم. یه پدری دغدغه مسئله دینی داره، خود در عینی که خب برخورداره بالاخره سرمایه داره، اما این دغدغه رو داره. یکی نه چطور سرمایه دارم نیست، یه دغدغه متوسطه، اما تمام حساب کتابش فقط مالی دیگه، فقط افتخارش که بچه مثلا چه رتبه‌ای بیاره. خب اینجا میگه و انا منهم بری، پیامبر اعلان براءت میکنه و اونها هم از من بری هستن، ما با هم دیگاری نداریم. در وجه استدلال به این روایت به دو تا بخش میشه استدلال کرد. یک به ویل لاطفال آخر زمان من آباهم، ویل بر پدر فی الواقع میشه دیگه، میگه ویل بر این بچه ها هست، اما از جانب پدرشون این ویل هست نه خودشون. ویل یعنی ویل فی الواقع برمیگرده به کی؟ ویل بر آبا برمیگرده. یک تمسک به ویل است، دو تمسک به ذیل روایت هست به اظهار براءت. در تمسک به ویلی که در صدر روایت ذکر میکنه که به ویل بر پدر فی الواقع داره میگه، خب در اینجا فقها خیلی این بحث ویل رو باز نکردن. اون بعضی چیزا خیلی مسلمه، حالا دوستان بگردن شاید چیزی دوستان پیدا کنن که ببینن یه وجه استدلالی تقریب روشنی بر اصل اولیه در این کلمه ویل پیدا میکنن یا نه. اما عرض میکنم استدلال کردن، اما وجه استدلال توشون نیست. در لغت کتاب العین جلد 8 366 میگه ویل یعنی حلول و شر. این لغت قدیمی هم هست، میگه ویل یعنی شر بر او باد، بلا سرش بیاد، به قول معروفی شر نصیبش بشه. و الفیله الفضیحه و البلیه، پس ویل و ویله یعنی شر و فضیحت و بلا بیاد سرش بار بشه. در لغت این ویل این کلمه رو معنا میده. همین کتاب انجیل 8 صفحه 367 این صفحه بعدی، یقال الویل باب من ابواب جهنم نعوذ بالله منها، میگه ویل هم به معنی یکی از ابواب جهنم هم به کار رفته. پس معنای ریشه‌ای لغتش میشه شر و بلا بر او باد، معنای بالاخره دیگه هم که درش کاربردش هست اون میشه ریشه. این کاربردش هست، کاربرد میشه جهنم، بابی از ابواب جهنم. همیشه تو لغت دوستان جوانتر که مقاله می‌نویسن قبلا تذکر دادیم، میان مقاله که می‌نویسن میم همیشه برای لغت ها تو این مقاله افراد که تجارب زیاد ندارن مثلا 6 تا معنا درست میکنن، میگن در معانی ذیل به کار می‌رود، همینا رو جمع می‌کنه از کتاب عین و از لسان و از نه، اینا معانی نیستن. گاهی یک لغت یک معنا داره، ما بقی کاربردن در همون یه معنا تو جاهای متعدد که مناسبت و وجه تسمیهش میخوره در همونجا به کار. لذا هم مثل کتاب العین رو نگاه کنید، هم بعدن مثل مقاییس رو، مقاییس و لغت ابن فارس، اینا میگن که ریشه چند تا معنا داره، به ویژه مقاییس لهو اصل لهو اصلان، می کلا دو معنا داره. ما بقی کار بردن در طول همون یک معنا چند جا به کار رفته، همه در همون یه معنان، استعمالات و کاربردهای اون یه معنان. مثلا ننویسیم که این لغت مثلا 5 تا معنا داره، این خیلی دقیق نیست. محیط فی لغت جلد 10 381 همین حرف کتاب عین رو هر دو رو داره. سهای جوهری جلد 5 صفحه 18 46 ویل کلمت و مثل ویح، ویح در نیکیه، ویل ضد اوه، الا انها کلمت و عذاب، ویح مال بشارته، ویل مال کلمه عذابه، درست نقطه مقابل. مفردات راقب صفحه 888 ایشون میگه اسعمی گفته ویل قبحون، بعد در تحسرم میاد ویح ترحمه، اون مقابلشه. بعد میگه و من قال ویل وادن فی جهنم، می کسانی که گفتم ویل وادی از جهنمه، فنو لم یرد ان ویلن فی اللغت هو موزون لهازا، مرادش این نیست که ویل در ریشه لغت وضع شده برای عذاب جهنم، نه، ویل برای همون شر و فضیحت و بلا به معنای کلی چیه؟ به معنای کلی بلیه است، بلا و شره. خب اینا گفتم بابا مثلا باب من ابواب جهنم بس چیه، از کتاب این گفتم و بعدی هم همینطور اینو نقل میکنن، چون مفادات الفاظ قرآن دیگه، ایشون اومده فی الواقع اینم تو این کتاب دقت کنید، خیلی جای ایشون همین الان داره همین کار میکنه، به همین نکته تذکر میده. اینجا خیلی هم آقایون لغت ذکر میکنن، از مفادات ذکر مفادات کتاب لغت قرآنه، مثل مجموع البحرین، این یکم وارد معنای اصطلاحی میشه نه معنای صرف لغتی. لذا اگه لغت میخواد ذکر کنید به مفردات توجه کنید، اون صدرش رو یا ذیلش رو. لذا مفردات خیلی جا داره وارد دست شما در نکنه زحمت کشید. مفردات وارد و معنای اصطلاحیه میشه. لذا از اون معنای لغویش همینجا داره همین تذکر مفردات داره میده. میگه اگر دیگران فرمودن که این عذاب جهنم ویل، میگه لم یرد ان ویلن فی اللغه و موزون لهذا، موزون لهش باب جهنم نیست. و انما اراد من قال الله تعالی ذلک فیه فقد استحق مقرنا من النار. میگه در ادبیات قرآنی هر جا خدا ویل گفت یعنی چی؟ یعنی این مستحق عذابه. اون شری که خدا میگه شر در لسان خداوند یعنی عذاب جهنم. ولی ویل معنای اون شر فضیه بلاه، اما با خدا میگه بلا بر شما باد یعنی آتش جهنم. لذا وعده عذاب به حساب میشه. و ثبت ذالک لا و اینم برای ثابت هست. قال الله عز و جل فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، که اینجا میگه ویل لهم مما یکسبون یعنی عذاب برشون باد. بقره 79 ویل للکافرین ابراهیم 2 ویل لکل افاک افیم جاسیه 7 ویل للذین کفروا مریم 37 ویل للذین ظلموا مثلا زخرف 65 ویل للمتففین آیه 1 ویل لکل همزه یا ویلنا من بعثنا، اونا خودشون میگن کسی که تو قیامت مبعوث میشن، یا ویلنا انا کنا ظالمین، یا ویلنا انا کنا طاغین. این استعمالات همه میگن تو ادبیات قرآن، اینجا یعنی اینا عذاب بر اونها باد. پس چی؟ اون الذین اذا قال معروف، مگر جایی قرائن باشه دیگه، حالا میرسیم بهش. خب پس ویل رو در مثل راغبی که قرآنیه میگه که ویل، این در لغت معنای ویل شد شر و بلا. و شر و بلا اگه بیاد تو لسان و قرآن ادبیات دینی، اینجا معنای عذاب رو در اینجا میده. روایتی هم هست تو کافی در تایید حرف راغب، یه لغت شناس دیگه، حالا لغت شناس میشه حرف کارشناسی، حالا خیلی شد برای ما از بابی که بالاخره خبره است و خبیره به این لغته، از این جهت از باب خبره میشه مورد اعتماد باشه به مبانی خودش. اما خود در کافی ما روایت داریم جلد 2 صفحه 27 علی ابن ابراهیم ان عباس ابن معروف ان عبدالرحمن ان عبدالرحمن ابن ابی نجران ام حماد ابن عثمان ان عبدالرحیم قال کتبت مع عبدالملك ابن اعین الى ابی عبدالله اسأله عن الایمان. ما با هم نامه نوشتیم که ایمان چیه؟ یه روایت مفصلیه دیگه، خیلی روایت 5-6 صفحه است. فکتب علیه السلام الی و الی فلانی، میگه به ما اون جواب نوشت. حالا کافی جلد 2 صفحه 32 یه 5 صفحه بعدش میگه که و انزل فی الکیل ویل للمتففین. امام مراتب ایمان رو داره تو قرآن ذکر میکنه که ایمان، اینا ایمان دارن، اینا خارج از ایمانن. داره مؤمنین و کافرین رو جواب میکنه، امام داره لیست میکنه تون روایت 4-5 صفحه‌ای، داره موارد ایمان و خروج از ایمان رو داره اونجا فهرست میکنه، توضیح میده. میرسه به اینجا و انزل فی الکیل ویل للمتففین ولم یجعل الویل لأحد حتی یسمیه کافرا. خدا هم ویل رو بر کسی ذکر نمیکنه مگر که چی بشن؟ کافر. اون ویل المسلین هم همینه دیگه، اون کسانی که آخر مسلینن که کاهلن و سرشون تا تای هم آیه میره به جهنم دیگه. قال الله عز و جل فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. خب پس در این روایت هم اینجا ذکر میکنه که خداوند اگه ویل گفت یعنی وعده عذاب داره میده. یعنی فقط حرف راغب رو این روایت امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام داره تایید میکنه. البته این روایت، سند این روایت هم خودش مجهول هست و مگر از باب همون توثیقات عامه، یعنی به صرف ورودش در کافی که بعضی ها مثل آیه شبنزار دیگران از همین راه روایات توصیقای عامه ورود در کافی تصحیح میکنه، کسی اون مبنا رو قائل باشه حل میشه بعد، و الا این روایت چی؟ نه اینجا تصریح داره و انزل، این دیگه مثلا مراتب نیست، ولی المتففی این کم فروش، این نره وارد مسائل خوب توحیدی نشد، این کم فروشی دیگه، کم فروشی یه چیز کار عادی اجتماعیه، میگه خدا گفت ویل للمتففین، گفت در حد این آیه، اگه ویل گفت ویل یعنی سرت کفر در میاره و عذاب. این آیه هم که آیه مثلا مراتب توحید که نیست، اینجا که میگه ولم یجعل الویل، این نکن لم یجعل الویل، نه ویل این آیه، امام داره چی میگه؟ داره کلی میگه، میگه ولم یجعل الویل لأحد حتی یسمیه کافرا، ویل گفت یعنی این اونو کافر، این ویل این عذاب. این حالا روایت بودم ضعف سند داره به خصوصه، مگه از باب کافی درستش کنیم، اما این تأیید میکنه اون نکته ای که مرحوم راغب اونجا فرموده که ویل در لسان قرآن، اینجا که ویل میاد ویل معنی چی میشه؟ معنی عذاب میشه. پس این یه قاعده ای برای ما درست میکنه. حالا این از استعمالات لغوی، یک شاهد روایی، دو سه بیاریم کلمات فقها. در کلمات فقها ویل رو به چه معنا گرفتن؟ من خب با اون عقب این چشم نخوردن، یعنی با کامپی رفتم عقب، فکرم اولین روایت اونه، با اینو تصحیح بفرمایید دیگه. پس این روایت از این جهت خوبه که ویل را نسبت به ویل رو میگه، هر جا ویل آمد یعنی عذاب، و از باب کافی هم ما سندش رو درست کنیم. حالا سند این روایت رو من ندیدم، من سند اون روایت رو دیدم، اون سندش مشهول بود و توش مجاهیل است اشکال داره، این هم باز سیخ داره توش. حالا این شد باز ویل در لغت که گفتن در شر بلاء و در لسان قرآن میشه عذاب. تو این روایت هم که جای توضیح ویل داشت که ویل یعنی عذاب، در لسان فقها هم فقها نیامدن ویل رو بحث کنن که بگن آقا ویل یعنی چی. اینو من گفتم چشم نخورد که فقها بیان میگه آقا ولی تو این آنجایی که ویل هست تو این آیات، خب چیکار کنیم آیات رو، نیامدن ویل رو بحث کنن، اما تمسک کردن. یعنی شما متعدد از فقها پیدا میکنید، این فراوانه، که در موارد حکم به تحریم، همین در متففین، همین در مثلا همزت لومزه، در جای دیگه که هست که در موارد تحریم به ادله داله بر تحریم میخواد ذکر کنند، همین آیات ویل رو ذکر میکنند و میگذرند. یعنی خیلی واضح و مسلم گرفتن مسئله رو، تو تقریب هم نمی کنند، دل علیه مثلا فلان و آیه ویلون للمتففین و فلان دیگه میگذرن دیگه، وارد اصلا بحث دیگه. خب بله ذکر. پس فقها ها در موارد اثبات تحریم با آیات ویل تمسک کردن، یا متعدد هم هست، یعنی همین دوتا آیه رو بزنید لیست میشه از فقها، آیه قدیم تا جدید میاد، و از این جهت کم نیستن فقها هایی که تمسک کنن. تو بحث مثلا زکات هم همینطور، داره ویلون للمشتکین الذين لا يؤتون الزکات مثلا از اونجا، و مانند این آیاتی که اینجا آمده قول معروف لیست شده. یکی از کسایی که یک جای تصریحی من پیدا کردم، ارشاد و طالب آقای تبریزی استاد ما رحمت الله علیه، جلد 1 صفحه 188، یه جایی ایشون قول معروف داره بحث و بررسی میکنه، میگه ول عجب من حیث اغمز فی الاستدلال علی کونها کبیره ان آیت ویلون لکل همزتن لمزه، میگه این حرامه برای این آیه ویلون لکل همزه لمزه. خب حلاله گناه کبیره است یا نیست؟ میگه ایشون اینو بار معروف اغماز کردن، غفلت کردن، که خب وقتی که دلیل ما بر حرمت آیه ویدون لکل همزه نمزه باشد، خب این آیه و حال چون دو تا بحثه، اون بحث بعدیش به ما مرتبط نمیشه و ان قوله سبحانه ان الذين يحبون تشيئ الفاحشه مثلا لهم عذاب علیم مثلا ادامه داره، مع استدلالی به ما علی حرمتها، ایشون به هر دو آیه برای حرمت استدلال کرد. پس یک میگه به حرمتش تمسک به همین آیه ویلون شد. خب آیه ویل جز ویل چیزی که توش که نیست، پس ویل یعنی دال بر عمل حرام و عذاب. ایشون چیزی بالاتر میخواد بگه، میگه وقت میگه وقتی که این ایقا استدلال کردید شما به آیه ویل بر حرمت، خب چرا استدلال نکردی به آیه ویل که این گناه کبیره است؟ مگه قاعده ما این نیست هر چه خداوند در قرآن وعده عذاب دهد اون میشه گناه کبیره، هر چه نهی کند میشه حرام، هر چه بر حرامی وعده عذاب بدهد چی میشه؟ میشه کبیره. خب این آیه گفت ویل دیگه، چرا بر حرمت استدلال کردی به ویلون اما بر کبیره بودن استدلال نکردی بر ویل؟ ما استدلالی به ما علا حرمتها مع ان الویل والوعید بالعذاب علا عمل فی الكتاب المجید ملاک و نزالک العمل من الكبائر. اگر ویل و وعید به عذاب تو قرآن بدن این معیار کبیره بودنه. اینجا خدا گفت ویلون، پس دیگه مسجل گرفتن که ویل یعنی چی؟ یعنی عذاب برو باد، بلا برو باد. خب پس با توجه به این سرد، پس تقریب اول تمسک به سرد بود، ما از لغت روایت و کلمات فقها که تقریبا مسجل گرفته شده که هر جا وعیل باشد خروج از او غیر نمیخواد. بله یه جا میتونن تو بعضی جا مثل اون احادیث مناهی جا دیگه نهی داله بر حرمته، اما در احادیث مناهی پیامبر یه چیزایی نهی شد که ما میدونیم مسجل میدونیم که چیه، اونا حرام نیست. خب اونا به قرائن از ظهور نهی در حرمت اونجا چگاه میکنیم؟ دست برمیداریم. اینجا هم به قرائن از ظهور این ویلی که در ادبیات قرآنی و دینی ظهور در عذاب پیدا کرده خب ازش می دست برداریم که معنای عام لغوی است دیگه، از اون خروجش میشه قرینه میخواد در اینجا. لذا این صدر این روایت با توجه به ویلون این دلالت میکنه بر حرمت. نکته تقریب دوم تمسک به ذیل روایته، میگه من از اونها بریم و اونها هم از من بریم، یعنی ما با هم هیچ نسبتی با هم نداریم. اینجا هم میشه تمسک کرد که اظهار براءت پیامبر از اونها و براءت اونها از اسلام و پیامبر، این اظهار براءت به سبب این عمل، این دلالت میکنه که این عمل عمل حرامیه و الا برا پیامبر از یه افرادی که ترک مستحب میکنن که اظهار براءت نمیکنه، که صرفا به ترک مستحب کنه. پیامبر بگه من از اونا بریم، اونا برای من بریم، این لسان برای ترک مستحب یا فعل مکروه به کار نمیاد. لذا اظهار براءت طرف اینی یعنی هیچ نسبتی ما با هم دیگه نداریم، نه اونها با من نه من با اونها. این پس دلالت میکنه بر چی؟ بر اینکه این عمل عملی است که اصلش واجبه و ترکش حرام هست. پس به این ذیل همیشه تمسک کرد و از این جهت بگیم که این آموزش موارد دینی، اون حالا حد قلم روش بحث میکنیم که این حد اقلهای مسائل دین پدر وظیفه داره که حد اقلهای فرائض رو چکا کنه. اونجا هم گفته فرائض که واجبات و بچه بخی یاد بده، این حرامه این حلاله، چهار تا واجبات اولیه رو به بچه یاد بده. خب این بحث در اینجا تمام شد. این روایت، روایت بعدی که داریم بحث آموزش معارف اهل بیت علیهم السلام هست به فرزند، که آیا از اون موارد، پس ما دوباره نماز داشتیم، مثلا روزه داشتیم، قرآن داشتیم، اینجا تعلیم فرائض یه معنای عامه که این تعلیم فرائض مثلا داریم، آیا غیر از اینها باز هم چیزایی هست که به بچه لازم باشن؟ روایتی داریم، ما هم اینا قبلا بحث کردیم، بحثای سندیش هم مفصل شده قبلا، وسائل جلد 21 صفحه 478، محمد ابن علی ابن حسین فی الخصال به اسناد ان علی فی حدیث 400 که این سال قبل مفصل بحث کردیم، قال علمو سبیانکم من علمنا، ما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المرجعه برأيها ولا تغیث الدین فإن من الدین ما لا یغاس و سیأتی اقوام یغیثون فهم اعداء الدین. خب در این روایت که امام خب عام میکنه که علمو سبیانکم، به بچه هاتون از علوم ما از معارف ما بنا بیاموزید، اونم من علمنا من ینفعهم الله به، اومد مواردی که خدا برای اونها نفعی قرار داد درش از علم ما به اونها بیاموزید تا مرجعه و اونهایی که رهزن مسائل اعتقادی هن ارجاع به قول ما امروز میشن همین افراد چی؟ افراد سکولار مسلک دیگه. ارجاع اگه امروز بخوایم مشابهش با معروف قرص مشابه بدیم میشن اینا دیگه. ارجاع آر بودن که خب عدل و ایمان منوط به عمل نیست، این ارجاع تأخیر، ارجاع شده به قیامت. الان نگو کی فاسقه کی عادله، همه عادلن، هر کی نماز میخونه نمیخونه، خم میخوره نمیخوره. این مسلکی بود حکومت ها چون خوشون آلوده بودن بالاخره مطالبشون هم درز میکرد به جامعه، بعض اون برم حاکم بودن، امام جمعه بودن، امام جماعت بودن، اونا هم که عادل باشن دیگه. این مسلک بالاخره تقویت شد برای اینکه اونها رو تبرئه کنه که آقا نه، عمل ربطی در عدالت نداره، هر کی مسلمونه مؤمن است و عادله. این حساب کتاب مال قیامته، قیامت اونجا خدا خوش میدونه این عذاب کنه نکنه. فعلا ایشون فاقد شرایط عدالت و اینها نیست، ولو خم بخوره نماز نخونه سگ بازی کنه، این الان میشه با معروف امام مسلمین، امام عدل، میتونه قضاوت کنه، امام جماعت بشه. حالا این مسلک اومده فی الواقع این انضباط در اعمار رو از ایمان جدا کرد دیگه، که میگه اینا مشکل ایجاد نمی نه در ایمان و نه در اون عدالت. نقطه مقابلش خوارج بودن دیگه، بودن که این اعمال در عدالت که اثر میکنه هیچ، در چی مثلا میذاره؟ در ایمان هم اثر میذاره، طرف کافر میشه و توبه کنه رو برگرده به تو حکمیت ما اشتباه کردی. حضرت امیر هم اشتباه کرد که فشار تحت فشار ما قبول کرد، ما غلط کردیم، اما تو نهاد میپذیرفتی، تو چرا پذیرفتی؟ آره، بعد اینجا هم بود ما از دایره ایمان خارج شدیم، توبه کردیم. حالا آقا تو یه مسلمون از ایمان خارج چیه؟ چه غلط در غلطه دیگه. یک تفسیر اون ان الحکم الا لله رو غلط، ریشه اون که غلط فهمیدن، حکم رو به حکمیت و نه به تشریع زدن، به حکمیت معنا کرد. بعد اومدن گفتن که هر کی در عمل خطا کنه از دایره ایمان چیه؟ خارج، شکافه. سه بنگو دو هر کی از ایمان مرتد شد با یه توبه هم برمیگرده دوباره. خب مرتد شد، مرتد احکام خودشو داره، اونم باز یک بحث دیگه است که مرتد به صرف یک توبه که برنمیگرده، اونم باز بعد از ارتداد احکام دیگه ای داره که بهش بار میشه. حالا دیگه همینطور سلسله وار اینا هم نقطه مقابل مرجعه بودن. اینجا لو چون اون زمان زمان مرجعه بود، این بحث های مال تساهل و تسامح دینی رواج داشت و همه تو این مذاق بودن که بحث های دینی انضباط در عمل رو شلو ولش کنن. امام میگه از علم ما به اونا یاد بدید که مرجعه بر اونها غلبه نکنن، اینا رو منحرف فکری و اعتقادی نکنن. بعدم نهی میگه لا تغیث الدین، دینم وارد قیاس، چون همون هم دستگاه این مال دستگاه کلامی حکومت بود، قیاس هم مال دستگاه با معروف فقهی حکومت بود. و از این قیاس هم نکنید، شما دین قابل قیاس نیست و اقوامی میان که اونا اعدای دینن و قیاس میکنن، این دشمنان دین هستن. خب از قیاس هم امام نهی میکنه. حالا جالبه نهی از قیاس در کلمات در نهی وقت بگیریم از کی شروع شد؟ در کلمات حضرت امیر بود. از همون زمان اون فقهایی که با ائمه همراه نبودند تو ورطه قیاس افتاده بودن، ریشه هاش اونجا هم تو کلمات ایشون نهی از قیاس هست. حالا این زمان ها خب بیشتر شد و فراوانتر. خب وجه استدلال، وجه استدلال این قول معروف روایت این می شود که اینجا امام اومده امر کرده علمو سبیانکم من علمنا، این امر هم داله بر مثلا وجوبه و به ما ینفعهم الله به، به این حد اقل های معرفت امام داره امر میکنه که شما بچهاتون رو یاد بدید. و قرینه هم اینه که میگه لا تقیس الدین، یه امر داره یه نهی، پس یک ظهور امر در وجوب، دو سیاق روایت. سیاق چیه؟ نهی زیر روایت. خب نهیش هم به قرینه این که میگه فهم اعداء الدین، یعنی قیاس حرامه، باطله و اونا اعداء دشمنان دین هستن هر که اهل قیاس بشه. پس یه امر داره یه نهی، اونم به سیاق روایت و صدر و ذیل، که اون نهی قطعا داله بر حرمت هست در اون روایت، داره نهی میکنه، کراهت نیست، چون کسی که مکروه انجام میده اعداء دین دشمنان دین نمیشه. بر. پس به این قرینه که صدر و ذیل اینا با هم دلالت بکنن بر من معروف که علمو ظهور در اولی در وجوبش ابغا بشود، یعنی ما از ظهور در وجوبش به همون ظهور تمسک کنیم به ظاهرش. حالا اینجا بعضی فقها غالباً فقها این دسته، مشکل این روایات اینا اینه که فقها نیامدن بحث کنن، یعنی مشکل روایات تربیتی اینه که مثلا ویلون، کسی نیامد ویلو بحث کنه، تمسک کنه، وش تقریب بیاره، بگه ویل در آینه در روایات چی میشه، در روایات چه داریم نداریم دیگه، همجوری بعض چیزا بحث باز نشد دیگه، چون خود مبحث مسئله نبود. حالا اینجا هم همینه، غالب فقها اینا رو هم بر استحباب کردن، کلا توصیه های تربیتی را فقها چه کردن؟ غالبا هم بر استحباب کردن و همین روایات هم بعضا میارن دیگه. پارسال هم تو تربیت عبادی و تربیت اعتقادی که میخواندیم اونجا بارها ذکر کردیم که فقها لازم این یستحب بود تعلیم الولد، اصل مسئله رو چه کار میکنن؟ یستحب بود تعلیم العبادت، مثلا اصل مسئله رو استحباب گرفتن. پارسال ما یک چند بار اینو ذکر کردیم، گفتیم خب این برای چه دلیلی ما از ظهور امر در وجوب رفعیت میکنیم به استحباب؟ خب خیلی جا که بهش نپرداختن، اونجایی که پرداخته بودن سال قبل زین شریف آقایون باشه، غالبا استحباب عمل بر سبی و عدم امکان تکلیف سبی منند اینها بود که آقایون اصلا سبی مستحبه، بچه که قابل تکلیف نیست و و این چیزا. خب ما پارسال سال قبل بارها جواب دادیم که عدم وجوب تکلیف بر سبی که درستم هست، این ملازمه ندارد برای این که بر پدر تکلیفی نباشد بر تربیت و آموزش. بر پدر واجبه تو آموزش بده، اما این بچه سخت نگیرم، بر بچه خیانه بچهت واجبه، بر بچهت واجب نیست، نصف نیمه انجام بده، روزه رو چند ساعته بگیره، کله گنجشکی بگیره، به بچه خیلی سخت نگیر، اما بر تو واجبه، تو تکلیف بده. این دوتا رو گفتیم، یه مقدار به ذهن می آمد این دو امر تفکیک نشده، لذا ما باید قرینه داشته باشیم، مثل این روایتی که در ذیلش نهی است و نهی وجوبی هست. خب اینجا ما قرینه برخلاف پیدا نمی کنیم، بله اگر در سیاق این روایت موارد ادامه ذکر می شد که اونها همه الزامی نبودن، می شد به قرائن سیاق این علمو را چه کرد؟ رفعیت کرد از وجوبش، ولی درست برخلاف، اتفاقاً برخلاف بحث چیه؟ بحث نهی تحریمیه در اونجا. لذا این که بخوام تصریح ندارن، خیلی کم، یعنی پیدا کنید خوبه، آوردیم دیگه ما اول جلسه همین بحث امسال کسانی که تصریح کردند به وجوب تربیت دینی رو ذکر کردیم، از مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه، اینها ذکر کردیم عباراتی که در تربیت دینی وجوب رو گفتن، اما در این حال خیلی جواب به این روایات که میرسن این روایات امرینا رو هم استحباب میکنن. خب ما گفتیم اولا ما پارسال امسال هم اول جلسه دوباره تکرار کردیم، گفتیم ما در میان کلمات فقهای بزرگ 7-8 تا متن همین اول این مسئله 3-4 جلسه قبل خواندیم، کلمات فقها که تربیت دینی را قائل به وجوب بر پدر بودن، پس اینجا داشتیم. و اونا میشن شاهد ما. مثلا کسانی که اینا رو هم بر استحباب میکنند ما قبول نداریم. اون عبارات رو خواندیم دیگه برای دوستان که علی الابوین ان یعدب الولد و ان یعلمه الصوم و الصلاه، یا علامه یجب علی الآباء و الامهات تعلیمهم الطهارت و الصلاه و شرایع. یجب اینا رو چند خوندیم بس بودیم. آموزش دینی مشکل نداریم ما در کلمات فقها پیدا، اما در این حال تو کتاب الصلاه اونو آدرس پارسال دادیم به شما، الان من اینجا نوشتم در کتاب الصلاه اونجا که میان تعلیم نماز میرسه خیلی دارن یستحب حسن متأخرین. تو قربه نگاه کنید همون تعلیم عبادی خیلی یستحب هم دارن. وچه چی هم نکته که عرض کردیم که ما اونو جواب نپذیرفتیم، گفتیم حتی فقهای قدما هم در آموزش دینی نماز و روزه و شرایع دلیل وجوب فتوا به وجوب دارن. روایات هم که ظهورش در چیه؟ ظهور برخی از روایات هم در چی؟ در وجوبه. فتوای فقهای بزرگ هم بر چیه؟ بر پدر بر وجوبه که پدر مادر یجب علیهم علیهما. خب پس ما نسبت به پدر این رو قائل میشیم، هم فتوا داریم که نگید شما متفردید، و هم ادله ای داریم که میشه پشتوانه اون فتوا. خب فقها هم که فتوا دادن ادله داشتن دیگه، بدون ادله که نگفتن. مستنداتی که یمکن، البته اون فقها همین مستندات ذکر نکردن چون کتب فتوایی ذکر کردن گذاشتن، مجموع اینا رو ذکر نکردن. ما مستندات رو برای ذکر کردیم که این مستندات می مستندات فقها باشه. چند تا روایت دیگر در آموزش اعتقادی هست، اونها جلسه بعد اشاره میکنیم و از این بحث میگذریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مهم اون آموزش سواد آموزیه که این فقها ها بحث نکردن به اون صورت که آیا یاد آموزش دینی هم فتوا داشتیم هم دلیل، اما آموزش سواد و علوم مورد نیاز زندگی با سواد کردن بچه واجبه یا نه، اینجا خیلی مشکل هست. ببینیم آموزش سواد آموزی اینجا ای دلیل داریم که پدر وظیفه واقعا وظیفه داره مستحب بودن اوناش که درست میشه کرد، اون مشکل نداره اصل استحبابش حالا میرسیم دلیلش میادین، اما وجوبش آیا برای پدر واجبه؟ نه خب اسلام اومده فرهنگ سازی کرده، نماز که نبود، اسلام نماز آورد که واجبه. خب بیدم اسلام فرهنگ سازی میکنه دیگه، اسلام میتونست چیکار کنه؟ یه فرهنگ جدیدی رو پایه‌ریزی کنه دیگه. این همه حس بر علم و چه کرد یا آقا پدرم باید بچهش بفرستن یه سواد یاد بگیر، آیا توصیه داریم یا نداریم؟ بالاخره این یک بحثی است دیگه. اخلاق باز میشه الان آموزش سواد آموزی این تبعت دینی که خود داریم همه داریم دینی مشکل نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.